ایک بڑھیا عورت کے پاس بہت مال و دولت ہے، یہ مال و دولت اس کے لیے بالکل بیکار ہے، ایک طالب علم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ بڑھیا کو قتل کر دیتا ہے کہ پیسہ حاصل کر کے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ بڑھیا کے اس قتل پر پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو نوجوان نے ضعیف اور کمزور بے بس عورت کو قتل کر ڈالا، اس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ طرف حالت یہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ہرن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، تو دنیا اسے بڑے شوق سے دیکھتی ہے، پر کوئی آواز بلند نہیں کرتا کہ شیر نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، ایک کمزور جانور کے اوپر حملہ کر کے اس کی جان لے لی۔ اس وجہ سے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، انسان کے یہاں صحیح اور غلط کی کمی ہے، صحیح اور غلط کی تقسیم ہے، جانوروں کے یہاں غلط اور صحیح کی تقسیم نہیں ہے، صرف وہاں مضر اور مفید کی تقسیم ہے۔ جانور دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں مضر ہے تو دور بھاگتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے مفید ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے۔ جانوروں کے یہاں صرف مضر اور مفید کی تقسیم ہے، لیکن انسانوں کے یہاں صرف مضر اور مفید کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اس کے یہاں صحیح اور غلط کی بھی تقسیم ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت ہے، ایک فلسفی آف لائف کی ضرورت ہے، ایک قانون کی ضرورت ہے، جس قانون میں اس کے اخلاقی شعور کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ ضابطے اور کچھ قواعد متعین کیے گئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے لیے خود قوانین نہیں تیار کر سکتا، قانون نہیں بنا سکتا، ضرورت ہوئی کہ اسے قانون دیا جائے۔ یہ حالت انسان کی وحی کی ضرورت تقاضا کرتی ہے، بذریعہ وحی اسے قانون دیا جانا چاہیے جس سے وہ صحیح اور غلط کی تقسیم کر سکے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان خود قانون کیوں نہیں بنا سکتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قانون بنانے کا اختیار کسے دیا جانا چاہیے؟ آپ کہیں گے حکمران کو دیا جانا چاہیے، کیوں؟ نظری اعتبار سے تو اس تقسیم کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حکمران قانون بنائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قانون بنانے کی اجازت خاص لوگوں کو دی جائے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتیاز ان کے لیے کیوں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام کو قانون بنانے دیجیے، یہ اور محمل بات ہے، اس لیے کہ عوام کو کلا نام ہے، وہ کیا قانون بنائے؟ شکل یہ نکالی گئی کہ کچھ لوگ یہ کر کے عاقل نمائندے چنے کہ بھائی یہ عقل مند ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ لیکن اس کی جو غیر معقولیت بالکل واضح ہے کہ 51% سے 51% کی اکثریت سے جیتنے والا طبقہ 49% سے ہارنے والے نام نہاد طبقے کے اوپر حکمرانی کا حق حاصل کر لیتا ہے. اس سے زیادہ غیر معقول بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. لہذا ضرورت یہ ہوئی کہ اسے باہر سے کوئی قانون دیا جائے جس میں انسان کے جذبات کا، انسان کے شعور کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے، صحیح اور غلط کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے قانونی کتاب، ایک فلسفی آف لائف قرآن حکیم کی شکل میں انسانیت کو دی. قرآن حکیم کو نور کہا گیا، نور کہتے ہیں روشنی کو. جس روشنی میں آدمی یہ سمجھ لے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ چیز مفید ہے، یہ ترقی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. قرآن حکیم کو چاہتا تو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک رسول کے اوپر جس کو اس نے خود منتخب کیا، بحیثیت رسول، اس کے اوپر اس قانون کو اتارا، اس کتاب کو اتارا. کتابیں رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، سر پریکٹیکل. کئی کئی تھیوری سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی پوری زندگی کو ایک پریکٹیکل حیثیت دے دی ہے کہ اس تھیوری کی اگر پریکٹس دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رسول کی زندگی ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لو. ابھی حدیث کو ملانے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے. میں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يرضى الله. رواہ الحاکم فی المستدرک کی کتاب العلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، تو مضبوطی سے تم دبرے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگئے، تو کتاب اللہ جو تھیری میری سنت ہے، تھیری کی پریکٹس. دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تھیوری پریکٹس سے الگ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آخری جملے میں اسی بات کو بتایا گیا، وہ نہیں ہوتا فرق، دونوں الگ نہیں ہو سکتے. حق تیری دار ہاؤس یہاں تک کہ بہت دور پر آ جائیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سمجھنے کے قرآن کی ضرورت نہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، یہ دونوں افراد اور تفریح کے مبتلا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے قرآن کے افہام و تقسیم میں اور اس کے فہم. یہ قانون جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں دیا، چاہے عجیب و غریب، لب سے ہی یہ ہدایت کی کتاب، تاکہ اس کتاب کے اصولوں پر چل کر کے انسان اپنی آخرت کی زندگی بنائے، آخرت کی زندگی اس کی کامیاب ہو. لیکن بٹوین دا لائن، لائنوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام علوم کو رکھ دیا ہے، اور ان علوم کو، ان نکات کو، ان اسرار اور رموز کو، راسخین کی علم پاتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ سب سے بدتر روگ نہیں. اس کتاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ملاحظہ جو حضرت عمر سے مروی ہے، اور حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب و فضائل القرآن مسلم ملا روایت کرا ہے. قال عمر رضي الله تعالى عنه اما ان نبيكم قد قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. حضرت عمر نے فرمایا سن لو تمام انسانوں، بے شک تمہارے نبی کہہ چکے ہیں، ان نبيكم قد قال تمہارے نبی نے کہا ہے، کیا کہا ہے، ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلت اور پستی کے تحت سرا میں دھکیل دے گا. گویا یہ کتاب قول فصل ہے، انہ لقول فصل، قول فصل ہے. ہر چیز کا فیصلہ اسی میزان پر ہوگا، ہر چیز کا فیصلہ اسی کسوٹی پر ہوگا. کتاب کو جو تھامے گا جلدی پڑ جائے گا. جو چھوڑ دے گا اس کے لیے ذلت مقدر ہے, یہ حدیث بتا رہی ہے. جنہوں نے پکڑا وہ بلندی عظمت اور عزت کے دریا پر پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, زمانے میں دیکھا ہے کہ ان کے حق میں ذلت کے سوا کوئی چیز نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کتاب اقوام ویدیا کریں, اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا, کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلت اور پستی کے تحت سرا میں ڈال دے گا. تو بالکل واضح ہے یہ قانون اوپر سے آیا ہے, کھانا جو اس کو پکڑے گا اوپر جائے گا, اور اوپر سے آنے والے اس قانون کو جو توڑ دے گا تو ذلت کے تحت سرا میں جائے گا, یہ ہوتا جائے گا. بلندی سے آنے والی چیز کو آدمی پکڑے گا تو بلندی کی طرف جائے گا, اس کو توڑ دے گا تو پستی کی طرف تو جائے گا. یہ تو سامنے کی بات ہے, بدیل بات ہے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس تعلق سے, خار اب محجوری قرآن شدی شکو سنجے گردش دورہ شدی, ایسی شبنم بر زمین افتن گئی در بغل دار کتابی دن گئی. کہتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر جلیل و خار ہوا ہے اور اب زمانے کی شکایت کرتا پھر رہا ہے کہ پہلے ہم کتنے معزز تھے, پہلے ہم کتنے بلند تھے, دنیا ہماری تہذیب کے اوپر رش کرتی تھی, دنیا ہماری چال ڈھال کے اوپر رش کرتی تھی, اب ہم دوسری تہذیبوں سے متاثر ہیں, دوسرے تمدنوں سے ہم متاثر ہیں, ہم زمانے کا شکوہ کرتے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شبنم برزمی افتندئی, اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اغیار اسے پیروں تلے رود رہے ہیں, در بغل داری کتابیں زندگی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیری بغل میں زندہ کتاب ہے, کہ زندہ کتاب کو بغل میں تھامنے کے بعد تیری یہ ضلع حیرت ناک بھی ہے اور افسوس ناک بھی ہے. اس سے ایک نقطہ یہ نکلا ہے کہ کتاب کا صرف حامل ہو جانا کافی نہیں ہے, کتاب کو صرف اٹھا لینا کافی نہیں ہے, کہ کتاب کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. کتاب تو یہودیوں کو بھی دی گئی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے نہیں اس کو اٹھایا. نہیں اٹھایا کیا مطلب, کتاب دی گئی تھی انہوں نے ان کتاب کے اصولوں پر عمل نہیں کیا. حامل بنایا گیا, کتاب لے لیا انہوں نے, لیکن کتاب کے اصولوں کو انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا, پسے پشت ڈال دیا. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار, ان کی مثال گدھوں کی چیز ہے, جسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے تو اس کو کیا معلوم ان کتابوں کے اندر کیا ہے, وہ تو صرف حامل ہے. اس کتاب کے اندر کیا اصول ہے, کیا ضوابط ہے, کیا قوانین ہیں زندگی کے, ترقی کے کیا راز ہیں, عظمت کے کیا رموز ہیں, بلندی کے کیا آثار ہیں, گدھے کو کیا معلوم. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ جو لوگ کتاب کے حامل ہوں اور کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کریں گدھے ہیں. گدھے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, صفر کی جمع اسفار, صفر کی جمع اسفار, صفر مانے کتاب, آسمانی کتاب, اسفارا, جو اپنے پیٹ کے اوپر بہت ساری کتابیں لادے ہوئے ہو اس گدھے کی طرح. وہ آدمی جسے کتاب کا حامل بنایا گیا ہو اور وہ کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کرے. اور آگے تو بڑی پیاری بات کہی گئی, بیس مسل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ, وہ قوم کتنی بری ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. کیا معلوم ہوا, کتاب دے دی جائے, کتاب لینے کے بعد لینے والے اس کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کریں تو یہ تکذیب آیات کے مرادی ہے. ابھی تو کہا گیا بیس مسل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ, وہ قوم کتنی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اور یہ ظلم ہے. بیس مسل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ, اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ غالب قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو لینے کے بعد کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کرنا، مثال گدھے کسی ہے، اور ایسے لوگ اگر مجھ سے انکار نہ کریں لیکن عمل سے تو انکار کر ہی رہے ہیں، اللہ کی آیات سے تکذیب کر رہے ہیں، تبھی کہا گیا بیس مسل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتاب ملنے کے بعد کتاب کو اصولوں پر عمل نہ کرنا تکذیب آیات اللہ سے مرادف ہے، اور یہ ظلم ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو وہ سب سے اچھا ہے، جس کے پاس حسن ہو بہت اچھا ہے، جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو وہ بہت اچھا ہے، کوئی انجینئر ہو بہت اچھا ہے، ڈاکٹر ہو بہت اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اچھا کہا ہے؟ تیسرے پاس دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیا بات کہی ہے. وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ مسلم. کی کتاب التفسیر، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب التفسیر ملایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں. اور یہ عربی کا فائدہ ہے کہ جب اس میں تہذیب کو مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کی سپر لیٹو ڈگری بن جاتی ہے، گڈ بیٹر بیسٹ. بیسٹ کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہوتی، وہ تو بنا لیتے بیسٹ آف دی بیسٹ، لیکن بیسٹ یہ آخری ڈگری ہے، یہ آخری ڈگری ہے، سپر لیٹو ڈگری، سپر ڈگری، یعنی تم میں سب سے سپر انداز سے اچھا، اس سے اچھا کوئی نہیں. خیر اس کا تبدیل ہے جو مضاف الضمیر کم کی طرف، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا، فلا کہتا ہے ہم بڑے. بڑا کون؟ یہ تو بتایا گیا. اچھا کون؟ بڑا کون؟ حضرت عثمان غنی ہی کی روایت ہے. وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ مسلم کی کتاب التفسیر. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا صاحب فضیلت، تم میں فضیلت والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اس پر سیکھے، اس سے زیادہ معزز کوئی نہیں، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہی بیار ہے، اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، دنیا میں اس قوم کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے ذریعے انہیں بلندی عطا فرمائی، اس کتاب کے ذریعے انہیں عزت عطا فرمائی. ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی تمدن نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے انہیں عالم بنایا، اس کتاب کے ذریعے انہیں عزت عطا فرمائی، ایسا علم عطا کیا کہ پوری دنیا نے ان سے اقتصاد تعریف کیا، دنیا کا ہر فن قرآن کے حاملین نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی کتاب عزیز کے ذریعے عرب قوم بلند ہوئی، سے عزت ملی. ورنہ ان سہارا نشینوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو اور اونٹ چرانے والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ نے قرآن دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے قرآن سے اصولوں پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. اور میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، آج مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو قوم مر چکی ہو اس قوم کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا جا سکتا ہے. مردوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو دفن کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یہی تو کام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کتاب کو ہم نے روح بنا کر تمہاری طرف بھیجا تھا، وہ جزا نکالنا روح ہم نے سمجھنا ماں تم تک تقریبا کتاب بول لی میم، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف روح وہی کی ہے. یعنی گویا کہ اس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سے تشریح دی ہے، یعنی یہ کتاب اگر کسی فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ ہو جائے، کسی معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے، کسی ملک کی زندگی میں آ جائے تو ملک زندہ ہو جائے، کسی فرد کی زندگی سے نکل جائے تو وہ فرد مردہ، کسی اجتماع سے، کسی مستمع سے، کسی معاشرے سے یہ کتاب نکل جائے تو وہ معاشرہ مردہ، اور کسی ملک سے نکل جائے تو وہ ملک مردہ. اس لیے کہ قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح بنا کر کے انسانیت کی طرف بھیجا. اگر زندہ ہونا ہے تو اس کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کرو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے معاشرہ ہو، تو چاہے ملک ہو، جسے بھی زندگی چاہیے، جسے بھی بلندی چاہیے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس کو زندگی چاہیے وہ قرآن حکیم سے وابستہ ہو. اور حضرت عمر سے مرضی جو روایت مسلم فضائل القرآن میں ہے، اگر بلندی چاہیے، عزت چاہیے، سکون سے رہنا ہے اگر دنیا میں، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے قرآن سے وابستہ ہو. ایک آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، بڑی پیاری ہے، اس کی میں ایک عجیب تفسیر کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. کیا سمجھنا ہے؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ نہیں کہا. اس آیت کریمہ میں اتنا کہا گیا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے، اگر مسلمانوں کو اپنی حفاظت درکار ہو تو قرآن کے قلعے میں آ جائے، محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جس کو اپنی حفاظت مقصود ہو وہ قرآن حکیم کے قلعے میں آ جائے، اس لیے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہاں آ کر آدمی محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بھی ڈر نہیں سکتی اگر وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے. یہاں آ کر محفوظ کتاب کے ساتھ اگر وابستہ ہو جائے تو محفوظ ہو جائے. ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب سے وابستگی کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابن مسعود بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کہا قرآن سناؤ. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإلى عيناه تجرسان. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب التفسیر میں لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ، فکر علیہ قرآن پڑھ. اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن سناؤں جب تو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں، جی چاہتا ہے تم ہی سناؤ. قال نعم، جی چاہتا ہے کہ تم ہی سناؤ. کہتے فقرا سے سورہ کا نساء، میں نے سورہ نساء شروع کی. پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا، فتحی سیدا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا لہا اولائی شہیدا، ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا اور تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ افضل الانبیاء، ہر امت کے اوپر ایک گواہ اور ان گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری کا احساس فرمایا، سیاست سے آنسو جاری ہو گئے. قال حسبک الآن، جب اس آیت پر وہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبک الآن، اب رہنے دو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھائی اور آپ کے چہرے انور کی طرف میں نے اٹھائی، تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سب اصب تو یہ آئندہ ہو کر ذریفان آپ کے چہرے کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا آپ کا چہرہ آنکھوں سے بھیگا ہوا ہے. اللہ کا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ان کی محفلیں قرآن تک چڑھتی تھیں. آج کوئی قوالیوں میں مشغول ہے, کوئی اور کسی مجلس میں مشغول ہے, کوئی ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے, نہ جانے کن کن الحاظ کن کن کھیلوں کے اندر لوگ مشغول ہیں. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مجلسیں لگتی اور لوگ اس طرح قرآن پڑھ کر کے سن کر کے روتے. جب تک یہ ماحول بنا رہے گا تب تک مسلمانوں کو عزت ملے گی. یہ ماحول ختم ہوا کہ عزت چھین لی جائے گی, عزت چھین لی جائے گی, ذلت سما دی جائے گی. آپ ایڈ بتا رہی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زندہ رہنا ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, محفوظ رہنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. شاندار کتاب ہے. اللہ تبارک نے فرمایا میں نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ جو کتابیں ہیں دنیا کی آپ دیکھ لیجیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی, باہر رکھ ہو گئی, دنیا سے ناپید ہو گئی. خاص طور سے ویدوں کو دیکھتے ہیں, چار وید ہیں, رگ وید, رام وید, اتھرو وید, یجور وید. وید دس پران. بعض علماء کہتے ہیں انہ لفی زبور الاولین, یہ چیز پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے. تو زبور الاولین سے مراد ہو سکتا ہے کہ یہ وید ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ پران ہوں. تو وید کیا ہے؟ پران دس, اپنیشد بھی ہے, یہ تو ہندوؤں کی کتابیں ہیں. کتاب اور تھی اوستا نام کی جو جنک زبان میں لکھی گئی تھی, جنک زبان میں تھی, کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب تھی. یہ کہتے کہ زردشت کے پیغمبر تھے فارس کے اندر, ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی. اوستا نام کا جنک زبان میں تھی, اس کی شرح جب لکھی گئی تو پاگند میں لکھی گئی, اس کی شرح پاگند کہلائی, جنک زبان میں تھی, نام اوستا تھا. اس کا دسواں حصہ شاید دنیا میں موجود ہے. انسانوں کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے, ویدوں کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے, اس لیے کہ یہ برسہ برس سینا بسینا منتقل ہوتے رہے. اور کوئی کتاب سینا بسینا اگر منتقل ہو تو اس کے محرف ہونے کا امکان رہتا ہے. محرف ہونے کا امکان کیا ہے؟ یقین ہو جاتا ہے کہ برسہ برس تک ہزاروں سال تک سینا بسینا منتقل ہوتی رہی, اسے لکھا نہیں گیا, اس کے اندر تحریف ممکن ہے, بلکہ تحریف یقینی ہے. تو ویدوں کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے, پرانوں میں بھی تحریف ہو چکی ہے, اپنیشد کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے, اور جو زردشت کے اوپر نازل ہوئی لوگ کہتے ہیں اوستا, جو زر زبان میں تھی, جس کی شرح پاگند کہلاتی ہے, اس کا دسواں حصہ آج دنیا کے پاس ہے. اسی وجہ سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کی کتاب دھمپد ہے, دھمپد. اس کو منسوخ کرتے ہیں مہاتما بدھ کی طرف. اس میں شاک کے منی کی جو شخصیت ہے وہ بالکل موہوم کی ہے. وہ کون ہے, کیا ہے, اس کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب آسمان سے اتری ہوئے اور یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. ہاں, تورات کا معاملہ, اس کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں نے جو کتاب کا ستیہ ناش کر ہی دیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, اب آئی وہ لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں میں لکھتے ہیں, تم میرا کون رہا بنے بلّا, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اس میں اور ایک طرف فرمایا گیا جو حریف کلمات میں بات آئے گی, وہ لوگ کلمات کو باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں. تو اس کی تحریک کی طرف تو قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب محرم ہو چکی ہے, سارا محرم ہے. رہا انجیل کا معاملہ, اس لیے کہ ایک قوم ہے آج سرگرم ہے اسلام کے خلاف. تو اب انجیل کا معاملہ یہ ہے کہ انجیل اصل میں آرامی زبان میں نازل ہوئی. کون سی زبان میں تھی؟ آرامی زبان, جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی. اس کا قدیم جو ٹرانسلیشن ہے, قدیم جو ترجمہ ہے, وہ یونانی ہے, اور یونانی نسخے ہی سے دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے ترجمہ ہوئے. اصل کتاب آرنگ بن ہے, اس کا صحیح ترجمہ یونانی ہے. اصل کتاب آرنگ بن ہے, یونانی ہی سے سارے ترجمے دنیا کے اندر ہوئے. ایک دفعہ عیسائیوں نے سوچا کہ تمام یونانی نسخے دنیا سے منگا کر کے دیکھے جائے اور ان کا موازنہ کیا جائے. تو نے دنیا کے اندر جتنے بھی یونانی نسخے دستیاب ہوئے منگا لیے اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا. موازنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ تمام انجیل کے اندر تقریباً 200,000 اس طرح کی روایات ہوئی تھی. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب تحریف کی کس انتہا پر پہنچی ہوئی, جس کے اندر 2 اختلافی روایات اور 2,00,000 اختلافی روایات موجود ہوں, اس کتاب کے محرف ہونے میں کیا شک ہے. اور قرآن حکم دیتا ہے وَكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ کتاب اللہ کے پاس سے نہ ہوتی, غیروں کا اس میں دخل ہوتا, کچھ لوگوں نے اس کے اندر اپنی بات ڈال دی ہوتی, تو اس میں اختلاف تقریب ملتا. لیکن قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کا دوسری آیت سے تصادم ہمیں نہیں دکھتا, اختلاف دکھتا ہی نہیں. یہ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانوں کے جس برد سے باہر رہی ہے اور اس کے اندر انسانی تصرفات کا دخل نہیں رہا. یہ کتاب محفوظ. تو اناجیل پہلے 70 تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 اناجیل کو قابل اعتماد مان لیا گیا. 70 اناجیل میں سے 4 انجیلوں کو قابل اعتماد مانا گیا, لوقا, مرقس, یوحنا متی, جو کہ 70 انجیلیں. اور ان انجیلوں کا حال یہ ہے کہ یونانی زبان میں جب تمام اناجیل کو جمع کر کے ان کا مقارنہ اور موازنہ کیا گیا تو 2 اختلافی روایات انہی کی رپورٹ کے مطابق ہے جو مقارنے کے بعد چاہیے. کا مطلب یہ کتاب بھی محرف ہو چکی ہے. رہا قرآن کا معاملہ, میونخ یونیورسٹی میں جرمن کی 1935 کے اندر ڈاکٹر فریٹزل کو ایک ادارہ, قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ, اس نام سے جو انسٹیٹیوٹ اور معہد قائم کیا گیا, قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ, اس نام سے ایک انسٹیٹیوٹ, ایک معہد قائم کیا گیا. اور 1933 کے اندر ڈاکٹر فریٹزل کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا. انہوں نے دنیا سے تمام قرآن کے نسخے منگائے, تقریباً 42,000 نسخے قرآن حکیم کے اس مقصدے کے اندر, اس ادارے کے اندر جمع ہوئے. اور اس کے بعد جب ان تمام 42,000 نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا اور مقارنہ کیا گیا تو چند کتابت کی کہیں غلطیاں نظر آئیں, بقیہ اختلافی روایت ایک بھی نہیں ملی. اور فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن مسلمانوں کی یہ کتاب سچ مچ ویسی ہی ہے جیسی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھی اختلافی روایت نہیں. 42,000 نسخے کے اندر کسی اختلافی روایت کا نہ ملنا ایک بہت انگیز بات ہے. سچ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھو یہ کتاب اگر پڑھی نہ جائے ضائع ہو جائے, کوئی کتاب اگر پڑھی نہ جائے تو ضائع ہو جاتی. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھوائیں گے. اور کوئی کتاب اگر لکھی نہ جائے ابھی ضائع ہو جاتی ہے. یہ ویب وغیرہ سینہ بسینہ چلتے رہے, صفحے کرتاس پر نہیں آئے, کاغذ پر نہیں آئے, اس وجہ سے ضائع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی, حفاظت کتنے اقسام کی ہیں آپ کو حیرت ہوگی خود خیال قرآن حکیم کے بیان کے مطابق. کوئی کتاب اگر لکھی نہ جائے تو ضائع ہو جاتی ہے, کوئی کتاب پڑھی نہ جائے ضائع ہو جاتی ہے, اور کوئی کتاب پڑھی جائے مگر اس کیا سمجھنے والا کوئی نہ ہو, سمجھائی نہ جائے, تبھی ضائع ہو جاتی ہے. پانچ نمبر تک ہو جاتی ہے وہ کچھ سمجھ میں جاتے کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه اذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. اے ہمارے رسول, جب آپ پر قرآن نازل ہو تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں دیں کہ جلدی سے بھائی بات کر لیں. قرآن کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور قرآن کا جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں دیکھو جمع مطلق استعمال کیا گیا ہے. جمع جب مطلق بولا جائے تو دو مطلب ہوتے ہیں اس کے, جمع کرنا سرکار کی, جمع کرنا دل کے اندر, یعنی اس کو ہم دل میں بھی جمع کریں گے اور کتاب میں بھی جمع کریں گے. جمع کا لفظ استعمال کر دیا گیا, جمع فرقہ, جمع جمع صدر. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا ہے کہ اس کو ہم تینوں میں بھی جمع کریں گے اور سفینوں میں بھی جمع کریں گے. لہذا اول دن سے, اول نزول قرآن کے اول یوم ہی سے باقاعدہ یہ معاملہ چلتا رہا. 42 کاتبین بنے تھے تقریباً, کتنے 42 کاتبین بنے, بڑے کو لکھنے والے, کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہی تھا, آپ بلا لیتے تھے اگر 42 میں سے کوئی موجود نہ رہا کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے, سورہ اتری ہے, جلدی سے لکھو, اور لکھ لیا جاتا تھا. کن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ کھجور کی ٹہنیوں پر لکھا جاتا تھا, پتھر کی باریک چھلوں پر لکھا جاتا تھا, چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا, بکری اور اونٹ کے شانوں کے ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. لکھے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑھو, اور آپ کہیں غلطی ہوتی تھی تو کریکشن فرماتے تھے, یا غلطی سدھارو. تو نزول قرآن کے اول یوم ہی سے لکھنے کا بھی سلسلہ جائے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ قرآن یاد کرو. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے گئے, آپ کی موت آئی, موت لفظ جب بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے, اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انتقال فرما گئے, پردہ فرما گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, اور ہم اس کو ایسا لفظ سمجھتے جو ادب کے دائرے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام نے ادب نہیں سمجھا تھا؟ اور خاص طور سے جو آپ کو سب سے زیادہ چاہنے والی اور آپ اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو, حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, اگر وہ یہ لفظ استعمال فرمائے تو یہ ادب کے دائرے میں ہے یا یہ سوئے ادب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح, وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین عاقلتی وذاقلتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب المغازی. امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی بتائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کو موت آ گئی ہے. لفظ موت استعمال فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ موت استعمال کرنا یہ سوئے ادب نہیں ہے, یہ بے ادبی نہیں ہے, بلکہ یہی ادب ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اور قرآن نے بھی استعمال فرمایا. آپ ایک ماتا اگر رسول مر جائے تو لہٰذا اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہی ادب کے دائرے میں ہے, اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے استعمال فرمایا. آج اگر کہہ دیا جائے کہ نبی مر گئے تو لوگوں کو برا معلوم ہوتا ہے, جبکہ حضرت عائشہ فرمایا ماتم نبی, نبی مر گئے. اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ کر کے بتائے ماتا مر گئے ان نبی, نبی مر گئے. ایک بچہ جانتا ہے اس کا یہی مطلب ہوگا ماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, ایسا لفظ بولا جائے. انتقال, انتقال ہو گئے, انتقال کر گئے, کوچ کر گئے, رحلت فرما گئے, دنیا سے پردہ فرما گئے, شرک کی راہ کھلتی ہے. موحدین کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے جو مخبی ہے شرک ہو, شرک تو نہ ہو مگر شرک کی طرف لے جانے والا ہو. آج باقاعدہ ایک قوم کا, ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی. قابل کیا کرتا ہے؟ اس حدیث کو بھی دیکھتا ہے اور آیت کو بھی دیکھتا ہے. قابل کیا کرتا ہے؟ موت آنی تھی پر وہ آنی تھی, سب فلسفہ بگاڑتا ہے. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی, آن والے لمحہ, موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. ایک لہجے کے لیے دیکھیں, یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کئی سال قلم مر گئے اس کے بعد تھوڑی دیر سے زندہ ہو. یہ فلسفہ قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا, یہ حدیث میں بھی ملزمہ بیان نہیں کیا گیا. ڈائریکٹ ماتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور موت کہتے ہیں اسے تفصیل کر رہی ہیں. فإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، موقف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ہستی اور میری تھوڑی کے درمیان، یہ ہستی ہے حاقنہ اور یہ تھوڑی ہے ذاقنہ، جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے یہاں ہستی اور تھوڑی کے درمیان ہے، اسی حالت میں آپ کو موت آئی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے موت کی ایسی شدت دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے بڑی ہی شدت دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے مقام کے اوپر، فلاحت رہو شدت الموت کے لیے عظیم بادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کو دیکھنے کے بعد، آپ اس موت کی شدت کو دیکھنے کے بعد، اب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تراہٹ نہیں ہوتی اور مجھے نامانوس سا نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی حیثیت بہت ہی جان گزار اور بہت ہی زبردست قسم کی گزری، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے فرمایا اے نبی آپ قرآن جب نازل ہو تو آپ جلدی جلدی مت کریں تاکہ اس کو بائی ہارٹ کر لیں، جمع کرنا ہماری ذمہ داری، جمع تینوں میں بھی جمع کریں گے اور سفینوں میں بھی جمع کریں گے، سفینوں میں جمع کرنے کا اہتمام اس طرح کہ جب کوئی آیت اترتی فوراً کاتبین وحی میں سے 24 ان میں سے کسی کو بلا لیتے اور فوراً لکھوا لیتے اور لکھنے کے بعد کریکشن کروا لیتے، کن کن چیزوں کے اوپر لکھی جاتی تھی تفصیل کر چکا ہوں، اور دوسری طرف آپ ترغیب دیتے تھے کہ اسے بائی ہارٹ کرو، جب آپ دنیا سے گئے آپ کو موت آئی تو اس وقت 25 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، جن میں ایک خاتون بھی ہیں جن کا نام ام ورقہ ہے، 25 میں سے ایک خاتون بھی ہیں ام ورقہ، اس کا مطلب جس طرح مردوں میں قرآن حکیم یاد کرنے کا اور قرآن حکیم کے اصولوں پر چلنے کا ذوق و شوق تھا، بالکل یہی ذوق و شوق یاد کرنے کا، قرآن حکیم حفظ کرنے کا، اس کے اصولوں پر چلنے کا عورتوں کے اندر بھی تھا، آج مرد بھی اس کتاب سے دور ہو گئے اور عورتیں بھی اس کتاب سے دور ہو گئی، مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گلی سے گزرے، عید تاریخی تھی اور سامنے ہی حضرت ابو موسیٰ شریف کا گھر تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے رہے، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے، ابو موسیٰ شریف جب تک قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری گلی میں کھڑے ہو کر چپ چاپ قرآن سنتے رہے، اللہ ٹھیک ہے، نبی جس وقت قرآن اتر رہا ہے وہ اندھیری گلی میں تنگ تاری گلی میں کھڑے ہو کر کے اپنے امتی کی زبان سے قرآن پڑھتا ہوا سن رہا ہے، جب انہوں نے قرآن بند کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبح جب ملاقات ہوئی فجر کے اندر آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، ان کا اوتی کا مزمار مزہ میرے آل داؤد، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کی بانسریوں میں سے بانسری دے دی ہے، اس طرح سے قرآن اچھا پڑھے تو اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس حدیث پاک سے معلوم ہے کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، ان لگوتی کا مزمار مزمار کا بانسری، ان لگوتی کا مزمار من مزا میرے آل داؤد، تم کو آل داؤد کی بانسریوں میں سے کوئی بانسری دے دی گئی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اچھے قرآن پڑھنے کی تو تحسین کرنا، تو ہم ایک طرف تینوں میں جمع کریں گے اور دوسری طرف سفینوں میں جمع کریں گے، اچھا جو کتاب لکھی نہ جائے جس کو لوگ یاد نہ کریں کتاب ضائع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی نے جمع بھی کروایا پھر پاس میں اور تینوں میں، اچھا جو کتاب لکھی جائے مگر پڑھی نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے، لکھے جانے کے بعد مرحلہ ہے پڑھنے کا، اللہ تبارک سے کئی بار پڑھانا ہے سب سے بے پڑھانا، ہم اس کتاب کو پڑھوائیں گے بھی، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب چھپتی ہے جو جمع کی دلیل ہے، اور یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جو قرآنہ کی پڑھتی ہے، کوئی کتاب لکھی جائے لوگ یاد کر لیں پڑھی بھی جائے لیکن اگر سمجھی نہ جائے اس کی وضاحت نہ ہو تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مرحلے کے بارے میں فرمایا کم علینا بیان, ہمارے اوپر اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہے. آج جتنی تفسیریں اس کتاب عزیز کی لکھی گئی دنیا کی کسی کتاب کی اتنی تفسیریں لکھی نہیں گئی. ایک ایک پارے کی 30-30 جلدوں میں 25-25 جلدوں میں تفسیریں کی گئی ہیں. ایک ایک آیت کی کئی جلدوں کے اندر تفسیر کی گئی ہے. علامہ حرمی کی ایک کتاب تھی بڑی مفید تھی, لیکن چونکہ حضرت صوفی تھے لہذا حضرت نے دیکھا کہ صوفیانہ باتیں ہیں, لیکن اگر یہ باتیں نکال دی جائیں تو کتاب مفید عوام بھی اور خواص بھی, لہذا حضرت اس کی تحقیق فرمائی اور وہ باتیں سب نکال ڈالی علامہ ابن قیم نے, اور کتاب کا نام رکھا تہذیب و مدارج السالکین. کتاب کا نام تھا مدارج السالکین, تو حضرت کا نام رکھا تہذیب و مدارج السالکین شرعیہ کا نام دیا گیا. ایک آیت کی شرح 1000 صفحات پہ, آج کئی جلدے بن گئے, ایک آیت کی شرح 1000 صفحات پہ تہذیب و مدارج السالکین شرعیہ کا نام دیا گیا. اور اس کتاب کے مقدمے میں کتاب سے شائع کرنے والے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو بہت اچھا مقرر بننا ہو تو اس کتاب کو بار بار پڑھے. میری وصیت ہے, وہ وصیت بالعوام کو خاص طور پر علماء کرام ان یقرؤوا هذا الكتاب مرة بعد مرة بعد مرة وان فعلوا ذلك لارتقوا الى ارفع درجات من الوعظ والتبليغ والارشاد. کہتے تبلیغ اور ارشاد اور وعظ کے میدان میں بہت آگے بڑھ جائے گا اگر کوئی شخص اس کتاب کو بار بار پڑھے. بڑی اچھی کتاب ہے, اس میں ایک آیت کی طرح ہے کا نام لگا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ہم اس کے تحریری طور پر لکھے جانے کی جمع کرنے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں, تینوں میں جمع کرنے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے, پورا قانون کی پوری کتاب ازبر ہو جاتی ہے. 7-7 سال 6-6 سال کے بچوں کو جو قرآن حکیم کا اعزاز, قرآن حکیم کا موجود ہے. اور یہی نہیں کہ ہم اسے سینوں میں جمع کریں, اسے ہم سفیلوں میں جمع کریں, بلکہ اسے پڑھوائیں گے بھی. سب سے زیادہ یہ کتاب دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے. اور پھر یہی نہیں کہ اس کو پڑھوائیں گے, بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بھی کروائیں گے, اس کو وضاحت بھی کروائیں گے. آج دنیا کے اندر اس کتاب عزیز کی جتنی شرح ہیں چور کتاب سنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری پوری فرمائی. اللہ نے چیلنج دیا کہ کوئی ہے جو ایسی کتاب بنا کر لکھا ہے, انسان تو کیا جنات ان کے ساتھ مل جائیں, دنیا کے جتنے دانشور ہیں وہ کلا ہیں سارے کے سارے مل کر کے قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. چیلنج ہے اور وہ چیلنج آج تک برقرار ہے, ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے لوگ, لیکن اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا. اب گئے ہیں فرمایا کہ قل لئن استمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. آپ کہہ دیجیے کہ اگر جنات اور انسان سب مل کر کے اس کتاب عزیز جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں, ایک دوسرے کا معامل ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتے. ایک چیلنج کیا گیا, جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو محمد نے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم, کسی سے سیکھ کر کے لکھ لیا, تو اللہ نے فرمایا کہ کتاب تم ہی بنا لو, نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا پوری کتاب کو چھوڑو, ایسا ہے کہ 10 سورتیں ہی بنا کر لکھا دو. الفاظ بھی ایسے رسو والی مفت آیا, جب یہ چیلنج دیا گیا کہ پورا قرآن بنا کر دکھا دو, خاموشی جب رہی تو چیلنج کیا گیا کہ چلو 10 سورتیں بنا کر دکھا دو, 10 سورتیں بھی نہیں بنا سکے. پھر چیلنج دیا گیا کل فاتو بسورت من مثلی, اس کے مثل ایک سورت بنا کر دکھا دو. پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 سورتیں بناؤ, 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو ایک ہی سورت لاؤ. اور ایک سورت کو درکنار چیلنج کرتے ہیں ہم, حدیث لکھ لی انسان, ایک جملہ ایسا بنا کر دکھا دو, حدیث نہیں سینٹینس جملہ, ایک جملہ ایسا بنا کر دکھا دو. علم سارا کئی سارا کو بھی استاد کے لیے جملہ, پوری دنیا کے اوقرا اور عزیز مل کر کے اس جیسا جملہ یہی مفہوم ادا کرنے والا بنا کے بتانے, بنا کے بتائیں. پورے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنائی جا سکتی, 10 سورتیں نہیں بنا سکتا. چیلنج دیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ, خاموشی. 10 سورتیں بنا کر لاؤ, خاموشی. ایک سورت بنا کر لاؤ, خاموشی. ایک جملہ بنا کر لاؤ, چلیا تو حدیث منسٹری, ایک سینٹینس, ایک حدیث, ایک جملہ بنا کر دکھاؤ, نہیں بنا سکے. اور آج تک وہ چیلنج برقرار ہے, اس اعتبار سے قرآن حکیم موجودات. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے موجودات دیے گئے, بہت سارے موجودات دیے گئے, لیکن سب سے بڑا موجودہ یہ قرآن حکیم ہے, جس کو علمی موجودہ بولتے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے ان کو عملی معجزے دیے گئے. کسی کو اصا دیا گیا, مارتے تھے پتھر سے پانی نکلنے لگتا تھا, دریا راستہ دے دیتا تھا. اللہ تبارک خان نے عیسیٰ کو معجزہ دیا تو وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے, اوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے, نابینا کو بیمہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ بتا دیتے کیا کھا کر آئے ہو, گھر میں کیا جمع ہے, وہ ان اپنے حکم سے میں کیا کروں گا, میں پتہ کروں دوسرے گھر میں کیا آس کر کے آئے, کیا جماتے ہو اور کیا کھا کر آئے. یہ بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے, مردوں کو زندہ کر دیتے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم موجودہ دیا گیا, عامل جب مر جاتا تو اس کا عمل ختم ہو جاتا, لیکن عالم مر جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا علم ختم ہو جائے, اس کا علم زندہ رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے لیکن آپ کے اوپر جو یہ کتاب ناظرین کو موجودہ بن کر کے آج بھی چیلنج بنی ہوئی ہے اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا. عالم مر جاتا عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن عالم مر جائے علم ختم نہیں ہوتا. جی تو یہ علم موجودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس طریقے سے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل تمام انبیاء کرام کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ آپ افضل الانبیاء. یہ تو تھا قرآن حکیم کے اعجاز کے بارے میں چند باتیں. آپ اس کے محتویات کے اوپر, اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں, آپ دیکھیے کہ جتنے قوانین ہیں وہ سب فطری ہیں. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قانون ایسا جو خلاف ہے فطرت, نیچر کے خلاف. کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا کوئی اصول فطرت سے ٹکرا ہو. اور ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو آج سائنٹیفکلی پروف ہوئی ہیں. سائنس کا حیرت زدہ ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. اس وقت جب یہ کتاب کر رہی تھی اس وقت تو اتنی ترقی نہیں تھی سائنس میں, اتنی ڈیولپنگ نہیں تھی, اتنی ترقی نہیں تھی کسی بھی میدان میں. لیکن قرآن حکیم جو ہے ہر میدان میں اپنی ایک علیحدہ خصوصیت بنائے ہوئے ہے. یہاں تک کہ زبان بھی ایسی سنی گئی کہ دیکھو اردو زبان آج سے 500 سال پہلے کی اردو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا, الا ماشاء اللہ کوئی اردو کا پروفیسر سمجھ لے. زمانے جو ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, رفتہ رفتہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں اور اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ خود اس زبان کا جاننے والا ہی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ زبان کیا ہے. 500 سال پہلے کی اردو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اسی طرح آج سے 500 سال پہلے کی جو انگریزی ہے چاچر کی زبان میں, چاچر ایک بہت بڑا عجیب گزرا ہے, اس کی زبان میرا خیال ہے کہ لندن یونیورسٹی کا کوئی فاضل پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے, بچیا کوئی اور وہ انگریزی نہیں سمجھ سکتا. اس طریقے کی انگریزی ہو تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے رفتہ رفتہ زمانہ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے اسلوب میں نازل فرمایا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد, 1000 سال سے 1500 سال ہو گئے, لیکن اس کتاب کا اسلوب اس طریقے کا ہے کہ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ایک ادنا عربی سے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں بات کریں گے اسی انداز میں ایک بچہ بھی آپ کے سوال کا جواب دے دے گا. کچھ آپ پوچھتے ہیں تو آپ کی بات کو سمجھ لے گا اور جو وہ بولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ لیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک بہت بڑا ادیب بول رہا ہے طہٰ حسین, اس طرح کی تھا کرنی تھا وہ, بہت بڑا ادیب گزرا ہے طہٰ حسین, بہت بڑا عربی ادیب ہے, اس طرح کی تھا وہ. اس نے کہا کہ ایک ہے قرآن, ایک ہے عربی کی قدیم زبان اور ایک ہے جدید زبان. ایک ہے عربی کی قدیم زبان, جیسے شعراء جاہلیہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے جو ان کا اسلوب ہوا کرتا تھا, اور آج عربی کی جدید زبان ہے. لیکن عربی کا قدیم اسلوب اور عربی کا جدید اسلوب ان سے الگ تھلگ ایک عجیب اسلوب ہے جس کو ہم اسلوب قرآن کہہ سکتے ہیں, جس پہ جدت بھی ہے اور قدامت بھی ہے. یہ عجیب و غریب اسلوب ہے. اللہ اکبر, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس طریقے کے الفاظ اتنے آسان انداز میں رکھے ہیں اور اسلوب ایسا رکھا ہے کہ قیامت تک عربی کسی بھی مرحلے سے گزرے, ترقی کے کسی بھی دور سے گزرے, تو قرآن حکیم کے اسلوب کے علاوہ کوئی ایسا اسلوب نہیں ہوگا جو زمانے کا ساتھ دے سکے. قیامت تک جو اسلوب برقرار رہے گا جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے. یہ موجودہ نہیں ہے, 1000 سال کے بعد ایک دم چینج ہو جاتی ہے زبان. لیکن قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے آج ایک معمولی بچہ بھی عربی جاننے والا ہے اس کو سمجھ لے گا. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھ لے آئے اور بات کرنے لگے تو ایک بچہ آپ کے سوال کا آپ کی بات کا جواب دے گا, آپ سے بات کر لے گا. اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم ایک موجودہ ہے. اور قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. دنیا کے تمام لوگ کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں باطل نہ کہیں سے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس سے پیچھے سے آ سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا, سب لوگ کہتے سلمان رشدی نے مطالبہ کیا تھا کہ اس قرآن کو بدل دیا جائے یا اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ غلطیاں آئے اور یہ سب شیطانی کوشش ہیں. تسلیمہ نسرین نے وہاں سے جو ہے بنگلہ دیش سے یہ کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی جانی چاہیے, اس ترمیمات کی ضرورت ہے. یہ مطالبہ کچھ نیا مطالبہ نہیں ہے, یہ مطالبہ تو نزول قرآن کے وقت ہی ہے. کافروں نے آپ سے کہا تھا کہ سیتے بے قرآن ہو بدل, اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ اور بدل ہے, اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرو دے. کیا بات ہے, اللہ اکبر, یہ قرآن ہی چلے گا, دوسرا قرآن لے آؤ. اچھا او بدل, چلو یہ قرآن چلا لیں گے, تھوڑی سی ترمیم کر دو. ایک ٹکڑے کے اندر تمام لوگوں کے سوالات کے جواب آتے ہیں. یہ مطالبہ نیا مطالبہ نہیں, یہ مطالبہ کفار کر چکے ہیں, مشرکین نے مکہ کر چکے ہیں. چیز تو قرآن دے رہا تھا, اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ. او بدل, اس قرآن کو چلا لیں گے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر ڈالو. اللہ اکبر, کتنا جامع جملہ ہے, تو چند الفاظ ہیں اور ان چند الفاظ کے اندر جو کچھ ہوگا قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور وہی مطالبہ ہے کیا, تو جیسا اس قرآن کے علاوہ تو قرآن لے آؤ یا تھوڑی سی تبدیلی کر دو. اور اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا تھا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری کیا مجال, میرے لیے کہاں گنجائش کہ میں اس کے اندر تبدیلی کر سکوں. آپ کو یہ جملہ بتا رہے تھے آپ کی کتاب میں, اس لیے کہ اگر آپ کی کتاب کے مصنف ہوتے تو کہہ دیتے لاؤ بدل دیتا ہوں. عذاب کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ڈر رہا ہوں بڑے دن کے عذاب سے, اس کا مطلب یہ آپ کی کتاب نہیں ہے, آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, کتاب حاصل کرنے والا کوئی دوسرا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے آپ نے کہا میری یہ کہا مجاز کہ میں اس کتاب کے اندر تبدیلی کر سکوں, میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں, میں تبدیلی نہیں کر سکتا. دلائل اس میں کتنی ہوتے ہیں اس کتاب کہ ایک طرف ہزاروں دلائل اور اس کا ایک جملہ رکھ دیا گیا. ہر معاملے میں اس کتاب عزیز کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بات ڈنڈے کے دور سے نہیں منگواتا, کوئی بات کہتا تو اس کی دلیل دیتا. اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ قانون وہی قانون ہوتا ہے جس میں کوئی دفاع بیان کی گئی ہو تو اس دفاع کا معقول سبب معقول وجہ بیان کی گئی ہے. یہ دفاع جو اس جرم کے اوپر لگائی گئی ہے اس کا معقول سبب یہ ہے, اس کی معقول وجہ یہ ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے. مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو, زناکاری بدکاری, کہتے ہیں کہ قانون وہ ہے کہ اس سے امن عامہ اور مملکت موجودہ کے اندر خلل واقع نہ ہو. اگر کسی گناہ سے کسی جرم سے امن عامہ میں خلل واقع ہوتا ہے, موجودہ حکومت کے اوپر کوئی بات آتی ہے, تو جرم ہے, چاروں پر ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر امن عامہ میں خلل نہ پڑے تو جائز ہے کیا؟ جیسے رضامندی کے ساتھ کوئی جنا کرے تو ذرا بھی رضا, ابھی امن عامہ میں خلل نہیں ہے نا, رضامندی کے ساتھ جنا ہو رہا تو جائز. شراب اس وجہ سے جرم ہے کہ لوگ شراب پی کر کے گڑبڑ کریں گے, نشے میں گالن بلوس کریں گے, نشے میں اگر گالن بلوس نہ کرے تو چلے گا, گھر میں پی سکتے ہیں, گھر میں پی سکتے ہیں. دیکھو قانون میں لچک ہے, یہاں دنیا کے تمام قوانین میں لچک ہے, لیکن اسلام میں جو قانون دے دیا, قرآن کا جو قانون ہے بالکل اسٹرکٹ ہے, بالکل اسٹرکٹ ہے, لچک نہیں اس کے اندر. قرآن کا ہر قانون اس کے ہر دفعہ معقول ہے. اور جو وہ بولتا ہے کسی بات پر جو دلیل دیتا, دلیل اس قدر فکری ہوتی ہے کہ آدمی آخری کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. کیا بات سب بولے, مثلاً کفار مکہ کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ آدمی جب مر جائے گا تو زندہ ہو کر کے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. بار بار نہیں بولتے تھے تو محمد مجنو پاگل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باتیں کرتا ہے جب ہم مر جائیں گے مر کل کے ہم سرگل جائیں گے رن مل جائیں گے مٹی میں تو دوبارہ قدم اٹھائے جائیں گے. ایک دلیل بڑی پیاری دی اللہ تبارک چند الفاظ میں لکھے قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. جواب ختم ختم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. آپ کہہ دیجیے کہ وہی ذرا ہے جس نے تم کو زمین میں بویا ہے. غور کیجیے زمین میں بویا اپنے کو کسان سے تشریح دیے. جیسے کسان ہوتا ہے وہ زمین میں ہل چلاتا ہے, ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے, بیج ڈالنے کے بعد اس کو اس کی جو ہنائی کرتا ہے برابر کرتا ہے زمین کو, اس کے بعد پودے اگتے ہیں. برابر تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تم کو زمین میں بو دیا ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ کسان جو ہے صرف بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے. کوئی کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے. جب ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے بوتا ہے تو بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے, تو ہم نے بھی تم کو زمین میں بو دیا ہے تو کاٹنا تو لازم ہے. ہم کاٹ کر لائیں گے وہاں تھوڑی چھوڑیں گے. کسان کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے, کھیت میں نہیں چھوڑتا. ایسے ہی تم کو ہم کاٹ کر اپنے یہاں لائیں گے. وہی نہیں اسی طریقے سے تمہیں ہم جمع کریں گے. کیا دلیل ہے پتی ہی ہے عقل کو اپیل کرتی ہوئی دل کو اپیل کرتی ہوئی. دیتا اللہ فرماتے دیکھو بات بادل مت کتنی پیاری کرو کتنی بڑی ہی دلیل ہے. کہتا ہے اس بات کو کس طرح مشکل سمجھتے ہوگی سننے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے بات بتاؤ. اللہ فرماتے الم نخلق من ماء مہین کریکٹ فجعلنا فی قرار مکین کریکٹ فقدرنا فنعم القادرون کریکٹ ویل یومئذ للمکذبین برابر الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. یعنی یہ تمہاری ابتدا ہے, یہ ابتدا کے مراحل ہے اور اس کے بعد ہم تم کو زمین کے حوالے کر دیں گے. سمیٹنے والی نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غور کرنے کا حکم دیا ہے. غور کرو گا کہ کہاں تھے تم, بات کی پشت میں تھے, کہاں پہنچا دیا گیا تم کو. ماں کے رحم میں قرارِ مکین میں, اور قرارِ مکین رحم کو اس وجہ سے کہا گیا ہے. سائنسداں بولتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو چیز پڑتی ہے وہ رحم ہوتا ہے. اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں بدلنی. یہ سائنسدانوں کا کہنا پرفیکٹ بات ہے کہ رحم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تمام اجزاء کے سر ڈل جانے کے بعد سب سے آخر میں تانتا ڈلتا ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اسے قرارِ مکین کہا گیا مکن. اس وجہ مکینہ مشین کو بھی بولے بہت مضبوط ہوتا ہے. مکین قرارِ مکین. ایک جگہ سے چل کر تم دوسری جگہ پہنچ برابر, اس کے بعد تم مر جاتے. اب چاہے تم کو جلا دیا جائے تب بھی تم نے زمین کے حوالے کر دیا جاتا, زمین کے اندر چلے جاتے. رات کو زمین اندر لے لیتی ہے. اور اگر تم مسلمان ہو تو تم کو فطری طریقے سے قبر کھود کر کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا, اوپر سے نیچے آ گئے. جیسے وہاں باپ کی پشت پر سے اوپر سے یا نیچے آ گئے ماں کے رحم میں, ایسے ہی تم زمین کے اوپر سے اب زمین کے اندر آ گئے. زمین کے اندر تمہیں ڈال دیا گیا اور مٹی برابر کر دیجیے. اچھا ماں کے پیٹ میں گئے تو ماں کے بدن کے اوپر ایک قدر معلوم کے بعد نو مہینے کے بعد ایک زلزلہ آتا ہے. اس زلزلے کے سرایان کے بعد تم باہر آ جاتے ہو. ایسے ہی زمین کے اندر جب تم گئے مارنے کے بعد تو زمین کا ہر بڑے گیا اور ہر بڑے کے باہر آنا ضروری ہے. زلزلے کے سرایان کے بعد باہر ایک ہفتے معلوم کے باہر اس کے اوپر زلزلہ پاری کریں گے اور ایسے ہی تم زمین کے باہر آ جاؤ گے. کیا انداز ہے یہ گفتگو کا, یہ قرآن حکیم اللہ اکبر. ایسی کتاب رکھتے ہوئے آدمی اس کتاب سے وابستہ نہ ہو انتہائی افسوسناک بات ہے, انتہائی حیرت ناک بات ہے. قرآن کے دلائل پڑھیے تو آپ حیرت زدہ رہیں گے کہ کتنی سائنٹیفک دلیلیں ہوتی ہیں اور عقل کو اپیل کرنے والی, دل کو اپیل کرنے والی. آدمی انداز سے تین شکلوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے, نفسیات بھی کہتی ہے, ہر آدمی بولتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تین شکلوں میں ظاہر کرتا ہے, نیت سے, ارادے سے, عمل سے اور قول سے. نیت, قول اور عمل ان تین چیزوں کے علاوہ اور کچھ جسے انسان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ارادے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, نیت قول سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, قول کی شکل میں. اسی طرح عمل سے اپنے آپ کو بتائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تینوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج بھی بول رہے ہیں نا, وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. پر یہ سائنس بولتی ہے کہ ہوا ایک مرئی نقش ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. لہروں میں ایک لہر ہے موجود رہتی ہے فضا میں, اسے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مشین ہو تو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے ہوا کو. ایک ریکارڈ ہے قریب رکھ دیا جائے آواز کو ٹیسٹ کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہماری آواز جب منہ سے نکلتی ہے وہ فضا میں ضائع نہیں ہوتی, بلکہ کوئی ایسی مشین ہو تو فضا سے ہماری آواز کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ماجر کسی دن کوئی نہیں اس لال رقیب نصیب. آدمی جو بولتا ہے اب تک یہ سمجھا جا سکا کہ اس نے آواز نکالی, آواز کھانا ہو گئی. لیکن قرآن ایسے بولتا ہے نہ اسے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. انسان جو دل میں ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں جو وسوسے آئے ہیں ان وسوسوں کے اوپر بھی ہماری نگاہ ہے. وَنَعْلَمُ, ہمیں علم ہے کہ تمہارے دل میں وسوسہ کیا ہے. سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن سے وہ چیز نکل گئی. نہیں, اس شعور کی سرحد سے نکل کر کے طاقت شعور کی سرحد میں چلی گئی ہے. کانشنس سے نکل کر کے سب کانشنس میں چلی گئی ہے, نیچے چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کبھی سوتا ہے تو سوتے وقت وہ بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے. اب اس کو اگر آخرت کے واقعے سے ملا کر کے اس کو دیکھا جائے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ آدمی جو کچھ نیت, جو کچھ ارادہ دل کے اندر کیے ہوئے ہے وہ ایک دفعہ طاقت شعور سے نکل کر کے شعور میں آ جاتا ہے. شعور سے نکل کر طاقت شعور میں آ جاتا ہے. اول والا میں شعور سے نکل کر طاقت شعور میں آتا ہے. بعد میں سمجھتا ہے کہ وہ چیز ذہن سے باہر ہو گئی, لیکن بعد میں خواب وغیرہ میں وہ چیز یاد آ جاتی ہے, اچانک اسے یاد ہو جاتی ہے. کا مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی جب کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو کیا ہوگا اس بات کا کہ ہم نے کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری, کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ زندگی گزاری. ارادہ سب سے شعور میں موجود ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. ارادہ ارادہ بھی موجود رہتا ہے. ہاں, شعور کی شراب سے نکل کر کافی شعور میں آ جاتا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے عمل وہ جیل کی طرف فطر المجرمی نے مستقیم کی یا وہی بتانا میں لکھا دل کی طرح ملا یہ واد الفی رقم بنا کبھی رقم مل جائے گا. ارے کتاب جب رکھ دی جائے گی تو دیکھا جائے گا. ارے یہ کتاب کیسی ہے, یہ ہمیں نام عمل کیسا ہے, اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز تک کو تھوڑا نہیں گیا ہے. ساری چیزیں ریکارڈیڈ ہیں. احساس ہمارا ریکارڈ کرنا ہے, ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پوری طور سے. اللہ بلا چاہیے تھی اس کتاب عزیز کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کیا جائے. رابطہ پیدا کر دیا جس آدمی نے اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گیا, جو آدمی اس کتاب کے ساتھ اسے عزت ملے گی, بلندی ملے گی, دنیا میں بھی عزت بنا سکتی دوسرے کو ہوگا. اللہ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ طور سے پتہ فرمایا. رات ہوتا رانا الحمد للہ. Thank you.